ข้าพเจ้าเลื่อมใสพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมจะแสดงธรรมให้พระเจ้าละความสงสัยนี้ได้ขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระสมณโคดมเถิดเมื่อสุภัททะปริภาชกกล่าวอย่างนี้ท่านพระอานนท์ตอบว่าอย่าเลยสุภัททะผู้มีอายุท่านอย่ารบกวนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อยแม้ครั้งที่สองสุภัททะปริภาชกก็กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าแม้ครั้งที่สามสุภัททะปริภาชกก็กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระอานนท์ข้าพเจ้าได้ฟังคำของพวกปริภาชกผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นในโลกเป็นครั้งคราวพระสมณโคดมจะปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ข้าพเจ้ายังมีความสงสัยอยู่ข้าพเจ้าเลื่อมใสพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมจะแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าละความสงสัยนี้ได้ขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระสมณโคดมเถิดแม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ก็กล่าวกับสุภัททะปริภาชกดังนี้ว่าอย่าเลยสุภัททะผู้มีอายุท่านอย่ารบกวนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อย213พระผู้มีพระภาคทรงได้ยินถ้อยคำของท่านพระอานนท์เจรจากับสุภัททะปริภาชกจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอย่าห้ามสุภัททะเลยอานนท์ให้สุภัททะเข้ามาหาตถาคตเขาจะถามปัญหาบางอย่างกับเราเขาจะถามเพื่อหวังความรู้เท่านั้นไม่หวังรบกวนเราอันหนึ่งเมื่อเราตอบสิ่งที่ถามเขาจะรู้ได้ทันทีลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับสุภัททะปริภาชกดังนี้ว่าไปเถิดสุภัททะผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคประทานโอกาสแก่ท่านสุภัททะปริภาชกจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิประชาชนยกย่องกันว่าเป็นคนดีได้แก่ปุรณะกัสสปะมัคคริโคสารอทิตตะเกสะกัมพลปกุฏฐะกัจจยนะสัญชัยเวรัตบุตรนิครนนาตบุตรเจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่ได้รู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสุภัททะอย่าเลยเรื่องที่เธอถามว่าเจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่รู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้อย่าได้สนใจเลยเราจะแสดงธรรมแก่เธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภัททะปริภาชกทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า214สุภัททะในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8ย่อมไม่มีสมณะที่1ย่อมไม่มีสมณะที่2ย่อมไม่มีสมณะที่3ย่อมไม่มีสมณะที่4ในธรรมวินัยมีอริยมรรคมีองค์8ย่อมมีสมณะที่1ย่อมไม่มีสมณะที่2ย่อมไม่มีสมณะที่3ย่อมไม่มีสมณะที่4ในธรรมวินัย ที่มีอริยมรรคมีองค์8ย่อมมีสมณะที่1ย่อมมีสมณะที่2ย่อมมีสมณะที่3ย่อมมีสมณะที่4สุภัททะในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่1มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่2มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่3มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่4ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายสุภัททะเราบวชขณะอายุ29ปีแสวงหาว่าอะไรคือกุศลเราบวชมาได้50ปีกว่ายังไม่มีแม้สมณะที่หนึ่งภายในนอกธรรมวินัยนี้ผู้อาจแสดงธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่มีสมณะที่สองไม่มีสมณะที่สามไม่มีสมณะที่สี่ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย215เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้สุภัททะปริภาชกได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะและข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุภัททะผู้เคยเป็นอันเดียรถีประสงค์จะบรรพชาประสงค์จะอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ต้องอยู่ปริวาส4เดือนหลังจาก4เดือนล่วงไปเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาจะให้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสุภัททะปริภาชกกราบทูลว่าหากผู้ที่เคยเป็นอันเดียรถีประสงค์จะบรรพชาประสงค์จะอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4เดือนหลังจาก4เดือนล่วงไปเมื่อภิกษุพอใจจะให้บรรพชาจะให้อุปสมบทเป็นภิกษุได้ข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4ปีหลังจาก4ปีล่วงไปเมื่อภิกษุพอใจก็จงให้บรรพชาจงให้อุปสมบทเป็นภิกษุเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้สุภัททะบวชท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในขณะนั้นสุภัททะปริภาชกจึงกล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระอานนท์เป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งท่านโดยมอบหมายให้บรรพชาอันเตวาสิกในที่เฉพาะพระพักสุภัททะปริภาชกได้การบรรพชาได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วแลเมื่อท่านสุภัททะได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์